قرآن محترم اوریدن کو دشیع القرآن حضرت العلامہ عبدالسلام سے دی ایم پی تھری بیانونو دی سی ڈی دپارا زمنگ د دکان پتیا ستائی اشادی توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 إن الحمد لله والحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون مسلمانان رونو دا مجلس د دې احترام صرف پر مقصد سے ہے چې دا عام مسلمانانو رونو دا غی د فائدې د پاره د مانځو په باره کې یو خاص بیان مرتب کړی شي. اول د مانځو اهمیت، دویم دا غی شرطونه، او دریم داغ مانزو تفصیلی ترجمہ، او سلورم دائے متعلق سے تشریح. اول خبر ہے مانزو اہمیت اسلام کی سرے دا ایمان اور عقیدے دا صحیح کل نباد پا تمام اسلامی اور ایمانی اعمالوں کے دا مانزو مرتبہ دا طول اعمال نوچتا دا قرآن کریم کے دا مانزو کولو حکم عام نارینو زنانو تا نلس کرتا امر ذکر دے، نلس کرتا یو کم شل، او عام ذکر دا مانزو آغا نہ آتیا کرتا دے. موز دا ایمان یو رکن گرزولی شیر ہے، پتی سر اللہ تعالی دا ہدایت او دا کامیاب ہے زیر ور کرے رہے پتی آیتنوں کی جگہ مولوس تل چی دا متقین و صفت سرے او داغی ہدایت پس سرے دارنگ اغی دا پارا فلاح پس سر کامیابی دا پائے گی، او ہم رکن موز دے دائیں گے. قرآن کریم کے دا معلوم دا جموز دا تمام گناہوں نا دا غلط و کارون و دا بد و کارون نا دا بچ کے دل و ذریعہ دا دارن منز دا ایمان یو خاص نفع گردول شیر دا. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث دا مانزب ببارکی و دائی دا اہمیت ببارکی دیر زیاد راغبی کردے، روایت تو صحیح ہو کی راضی کہ دا بندہ او داغ دا کفر پمینس کے فرق سے شر منس، روایت تو کی راضی چ صحابہ کرام دبل فریضے پر خودلو باندھے دا کفر حکم بنکاو او دا منزل پا پری خودلی دا کفر حکم کم دا امام ابو حنیف رحمت اللہ لے مسلکم داری چی چاہے او منز پری خود قصدن نطیب آبدن پا جیل کیا چولی کی جی ہمیشہ نپارا سردے پورے چی صحیح توبہ و باسی کنی ہمیشہ بجیل حدیث کی منز دا مسلمان دا پا رہے پا قیامت کے دارنگ پا برزخ کے دا نور او دا برہان او دا نجات ذریعہ گردو لے منز رانا دا دا او برہان او دلیل لے او دا نجات تے او دا منز پر خودل اغای سبب گردو لے دا مرگرتیا دا فرعون دا حامان دا قارون دا عبی ابن خلف فرغت کافر تیر شیر منز پری دی ناز دی مر گرے ولی آئے پریگری لڑیر تکبر پہ بینا مدعا مثال دے سران دے یا آئے پریگری دے ہو عہدے پہ بینا وزیر دے یا سنو عہددار دے نمونز نہ کئی مدعا حامان مر گر پیارا یا منز پریگری دواجی دا مال نا دا دنیا دارے و سرمایہ دارے نا نو دا قارون مرگر تیارا یا منز پریگری دواجی دا نفس کفر او انکار نا نو دا دا عبی ابن خلف مرگر تیارا نو منز دا پا اسلام کی دیر اہم فریض دا حدیث کی راجی دا قیامت پرز دا مومن سرا اول حساب شکی نو پا بارا دا مانزکی وکی قرآن کریم کی فرمائی جہنمیان نبت تفوس کی ما سلککم فی سقر قالو لم نکو من المسلین او دوزخ والاو تاسو دوزخ تسیشی بوتلی ہے جواب سرے منگا منز نکاو منزگزارو کے نو ہاں دم رد چیداد مانز فیدے درے ثوابونا درے اہمیت دا پیسوسی زون بنا رہے درے نمک کے یودو شرطو ندی جاگا عام شرطو ندی دخر عمل اور باقی شرطو ندی دمانزو سر خاص متعلق اگر عام شرطو ندی با عام فقہ کے نہیں ذکر کری ولی اگر قرآن سنت ناسی معلومی شرط دے اول دارے چیز سڑی عقیدر توحیدی ایمانی بکے ایمان ذکر بغیر دے ایمان نا بغیر دے عقیدی درست کولو نا بتوحید منز نا قبلی گیا دا بیو شرطی اور قرآن کریم کم دیتے شاردہ وقل الحمدللہ اللذی لم یتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا دا عقیدہ ساتھ ہے چھے تمام صفتوں نے دا خدائی توب دا الوحیت کارسازے مشکل کشائے غیر دانے دا دیو اللہ ہے دارنگی دا عقیدہ بتاتی چاغذان لفظے ندینی والے نہ زول ندینی والے نائب نشتا دارنگ دا عقیدہ پس آتے چھے دا آغا برخی والا نشتا رے شریکی نشتا زموار بل نشتا دا عقیدہ پس آتے چھے دا آغا مرگرے دا وجہ دا عاجز کے دل ننشتا چھے اللہ عاجز شیر مرگری ترے محتاجی نا نا چھے دا عقیدہ اس آتے نو بیابا اللہ اکبر وائے یا قرآن کریم کے بلزے فرمائی قد افلحا من تزکا و ذکر اسم ربه فصلى صلى نے مخ کی سویلی من تزکا دا چاچی عقیدہ پاک شو دا شرک نہ پاک عقیدہ اور اللہ نم یاد دی پا توحید نبیا منسکی نہ دمانزن مخ کی او شرط سر عقیدہ دا توحید و دا ایمان توحید پاغت طریقہ بانے منل چھ سنگ قرآن کشتا دویم شرط عمومی سے اغدار جمون دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طریقہ بان دا غد سنت مطابق سنت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مانے دا پر طریقہ کے دمانزہ اصل کے دو شاخ دی دو سانگی یو سانگا اغد اقوال دا او بل دا اعمال دا افعال ورتوی یو دا مانزہ وینا دا جسنگ بے ہوئی اور سب پکی ہوئی ایو دمانز عملو ندی جسنگ کارو نہ بکئی پکی بس دمانز ادو اسی لی منگنن چیرا دکڑا ناگد اول خبر متعلق دا چ دمانز لستل اگر پس طریقہ باندھی رہے دائیں مقصد سرے اگر ہم پاگ طرز منگ پیش کو اس طرح پر سنت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ثابت سنت منا حدیث سر سنگ ثابت او باغ طرز بیا شرطوں نے خاص کیوں لگا عام فقہاؤں لکھ لی قرآن و سنت دم ثابت تھی جدہ مانزو شرط سر اول پاکوالے دس پاکوالے دا بدن پاکوالے دا بے او دسینہ دا جنابتنا دا نجاستنا دارنگ داغ مکان پاکوالے چ پکم زے منہ زدا کی دارنگ داغ جامع پاکوالے چ پکم جامع منز کے دارنگ شرط سو وقت پی جندل ذکر چل اللہ فرمائی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا منز ایمان والا فرض دے خود وقت وقت مطابق التوقیت و سر شرط اور شریعت کی رائے تحدید ذکر سے ردائے اندازے ذکر دی دارنگ شرط عورت پٹول نارینا جدا عورت دا زنانا جدا دا زنانا عورت دا چمانز کے ما سوا دا مخنا اور ما سوا دا لاس دا ورغو دا گتونا نو ٹول بدن بپٹی الگ منس کی نارینا عورت خود نامنا اگر تر زنگن پورے درے پٹول فرض باقی نور جامع پدائش طریقہ غسل چپائے سینہ پٹئی شاہ پٹئی پنڈے پٹی بلکہ سر پٹی داہم دمانز اہمیت تے دارنگ دمانز شرط سو قبلہ کہ کعبہ شریف سو مخی دمانز شرط بل سر نیت کول شرط ہوئی فرض تراٹ الفرض نیت نہ بغیر خمز نے کی انما الاعمال بالنیات حدیث کی راضی ہر عمل بنیت موقوف دے. نیت دزڑ قصد ہوئی نیت سمانا پزڑ کی قصد و ارادہ کول فلان کے دفلان کی وقف دمر کا تمس کو زان لکھوں یا ایمان سرکوں زڑکی ہوئی زڑکی جب پلے نہ فضے زڑک توجہ دے تراش فرض نیت اصل کی دار ہے پورا جب بانے نیت کول کپار بھائی کی کپ پختو کی کپ بلے جب کی الفاظ بھی نیت کوم اور نیت میں کڑے دا پجبا چکم الفاظ بھی لکھی درے پبارک کے حکم دار چکسوک دا نیت کرنی چی نیت خدا دے اور دا ثواب دے کہ دا دے نیت دن کی نہ دا بدت دے یہ تو عام علماء بدت دے بیا چلا پتا ہوئی پر جہر ہوئی دا بکی بل بدت دے ہاں تم ردا چکدا نیت نہ گنی صرف دا نیت یا تعبیر گنی آج صرف دزرد توجہ د برابر د پارا چرا سے میں زرد توجہ برابری گی نا ذکر بجب بانے وائم پرو رو نیت نہ گڑی جائز دے خو اولان دے بھائی غور نہ دے پری کو اس دمانزو ددی شرائط نہ بعد داغی طریقہ لفظی معنی پو پختو جب پیش کروں بعد دائن بیا تشریف دباز الفاظ نقطہ ماسل کی داری یہ انسان چسللی او دای په مقصد نه پویږي په معنا نه پوی پزړه کې خوشوم ناراض یا جزیم ناراض جزا زسمه توتی پشان لګیا ریګا یو سره ودا چې هغه یې را په دې موز موز ما په ول نه کای لوی اقتدار وال یره یې مزه نه راکې لست نشته پکې نو ما په مقصد پویږم نه پویږم کپ مانا په مقصد پوی دے نو بیا به مزه واپس نو ما د مانځ ترجمه خو خلکو ډېر کړی هغه راته یره یای سره ملي زد ناراض مار تیری زده بدل وی کم خمای اور رساله دی کی تا هغه لیکلی وا دیا پار سیدا سره د مانځ په عزت پوش نو د موز مزال عزت او خشوع عاجزی اخو بغیر د دینه نه کی چې ځان په مطلب پوهیږي نو دا ری طریقه او تفصیلی دارا نیر چکلو شو دا زړه توجه نو اول بوی تکبیر هغه ته وی الله اکبر الله اکبر سمانا الله تعالی دا هر سن لوی اکبر هر سن لوی اشار دا دیتا چه بس دا دنیا کارونا پریک دے راز دا مانزو تولے اگر طول وارد دی لوی ہویا اللہ رے دیتا با تکبیر افتتاح ہوئی دیتا اول تکبیر ہوئی دا تکبیر جو شنائے پسے با سنا وے لکی سنا اور اگر تا دعائے استفتاح ہم ہوئی دا نمونہ دی پارے کے مشہور دار ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک دیتا سناوی دیتا تسبیح ہوئی معنی خدا دا لفظی پاکی دستا اے اللہ و بحمدک او ورسرا ستاستائن ادا و تبارک اسمک او برکتون والد نمستا و تعالی جدک او ڈیل لوید شانستا و لا الہ غیرک انشت حق دار دا بندگے دا عجزے کولو دا حاجت پورا کولو دا مصیبتون لرکون کے نشتا بغیر ستانا بیا بدے پسی تعوذ ہوئی تعوذ ست ہوئی اعوذ باللہ ہوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بنائی غارم پا اللہ تعالی سرا دا شیطان رتلیشی نا رتلیشی اسا مردود دا اللہ دا دربار نا شرلیشی قرآن کے اتر رجیم ویلو دا دیتا تعوذ ہوئی تعوذ بیا دے پسی تسمیہ دا تسمیہ ستوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم دا بوئی معنی سدا خاص پا مدد دنون دا اللہ تعالی خاص دبل جا پا مدد نا اغا اللہ الرحمن چی عام مہربانے والا دے الرحیم چی خاص رحمتنے بھی سکوم شوروکم دمانزو دا لفظ سر پڑی بسم اللہ نرستو بیا سورت فاتحہ وی ذکر چی بغیر دا دینا منز نکی آسرے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله تمام صفتنا الألوهيت خدايته خاص الله لله فريق دائس شريك نشتا تفصيل بيروس ترازي رب العالمين پالن کے دتو تو خلق کرے اور دائی مالک دے دائی حاجت پورا کون کے دے دائی تدبیر کون کے دے رب دے ٹول تو اور رحمان عام مہربان والا دے اور رحیم خاص رحمتن والا دے مالک یوم الدین اختیار مند دروز جزا دے یا کا نام دو خاص تالر بندگی کو منہ ویا کنستین او خاص تانا مدد غاڑو منہ ہر چیز کے غاڑو مانز کے مغاڑو اہدن الصراط المستقیم ہمیشہ چلائے منگ لرا پلار نیغا ہمیشہ چلائے صراط الذین انعمت علیہم لال داغ کسانو چہ احسانات کری دیتا پاغی باندے آسن خلق دی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ندی آغا خلق چہ غضب کرے شیر پاغی اور ندی گمراہان دے بسی با آمین ہوئی آمین مانے صدا اے اللہ دا دعا زمون قبول کی بیادی پسی سورت بزم گئی ہر یو سورت سی یا آیتون دا قرآن بولو لی عام سورت چکم لستلی کی اغم یا عام خلق سوئی سورت اخلاص بھائی نور نمونہ مشتا مشہور دان ہوں گے قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وہ پیغمبر اللہ حکم دے ورتا ہاں ذات چتا سے تپوس کرے پیجن گدی اگاڑے آغا اللہ دے احد نے کیا ہو دے اللہ الصمد اغ اللہ بے حاجت دے تمام حاجتوں نے پورا کریم لم یلد نہ ددن سو پیدا دی ولم یولد نہ غدچان پیدا دے ولم یکن لہ کفوا احد او نشتا داغ پشانتے ہی سوک دا سورت فات اخلاص یاد رہے پتہ بل سورت ہوئی بل ہوئی بیا بدے بسی ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ڈر لے رکو لبلشی رکو یا فریضہ یا حال لے رکو بحال کے بسوئی تسبیح حدیث کے راضی پر رکو و پسیدہ کی قرآن ویل من عجیبر ہے قرآن کریم بدائے کہ نہ تسبیح بوائے اور تسبیح کم از کم بدرے زلہ ادرے زلہ کم از کم زیاد خکار سو مرد زلہ وائے اچھے وی تری پینزہ زلہ وائے او زلہ نہ زلہ سو رب برز آسن تسبیح وائے سبحان ربی العظیم سمانا پاکیدہ رب زمان لرا چڑے الوی شان والا دے لے رزمت دے بیا رکو نے سر پور تکی دے تقوم ہوئی خا وہ دے پور تک لو کے تیرا پور تک کرے نہیں پورا روانے دلو کے بعد تسمیع ہوئی تسمیع سرے سمع اللہ لمن حمیدہ تل تو سمع سمانا قبل ہی اللہ استائنا دھاگا چاہنا چی استائنا کئی دا اللہ سوک چی دا اللہ استائنا کئی کنا اللہ قبل ہی خطہ نور زی مقصود دے کی ترغیب ہو چاہو منز گزار ہوتا اللہ استائے نہ کہو ہر کلے چنے غدری گنتے تا قومہ ہوئی پاک قومہ کے بعد تحمید لے تحمید دارے ربنا لک الحمد نور الفاظ و مروس را دیجئے رب زمانگا خاص تال رسیفتنا دخدائی تو خاص تال رسیفتنا دخدائی تو بیا با اللہ اکبر ہوئی اس کی جیلے بروان سے جیلے سے لڑ سی نبائے کہ بیا تسبیح دا کم از کم درے کرت زیاد ویلے سے اگر تسبیح بدا سے وے سبحان ربی الاعلی باقی دا رب زمان لرا چلوے ذات تے او جد ذات تے اعلی لویم دیر لوی ذات تے لوی او جتن دیا با اللہ اکبر وی سر بدا سجدے نے اچت کی یو سات بکی نی دیتا جلسہ ہوئی دیکھے نا اصطر تا گورا دی جلسہ کیم ویناش تخا سباز مولانو تاس تخولے نا غلط اکڑے حدیث کشتا فقہ کشتا نبری جلسی حالت کے بہام دعوے رب اغفر لی اے ربا بخنوں کے ماتا دب فرض کے نفت سنت طول کے وائے رب اغفر لی ادا نقصان سے دا دعائے تاس تو خود لینا ڈیر خلق کوئی چاہیے سیدھے پمین کی کینی نہ بس زر سر قطع کی ویخ اچت کی ویخ قطع کی قطع دائرے سے دے کے بس سٹکے وائے نس کم از کم کہنا سب ویا کر خدا رائی نقصان کرے جی چار تو خود نہ کرے کیا با اللہ اکبر ہوئی نظر میں سیدھے لبل سے اگر کے ماغت کی تصویر ہے جگہ مخبان بیاز دے سیدھے نہ سر رو اچت کری داول رکاتو شکا ویم رکات ہم دا اول رکات پشان دے لیکن دا رکات شورو دا دویم رکات با تو بسم اللہ ترکیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بعض خلق بسم اللہ فری جدا بوئے اور سر دا رکات من باغت طریقہ مانے ہو کی کلچ دویم سجدہ اوشی دائن سر اچت کے کینے بنو دے تا قائدہ ہوئی قائدہ کی تشہد ویلی تشہد تشہد دار التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ دیتا تشہد وی دیتا تحیات لفظی معنی خدا التحیات سے ٹول جب عبادات تعظیمات خاص اللہ در جب جکم عبادت و تعظیم خاص اللہ در والصلوات و بدنی عبادتنا والطیبات و مالی عبادتنا خاص اللہ علیہ الرحیم سلام دی پتا بانے اے پیغمبرا اور رحمت اللہ دی و برکات دا غریم یا السلام علینا سلام دی بم باندے والا عباد اللہ صالحین او بندگان او د اللہ تعالی چنے کان دی کار دی آسمان کی قسم کی ملائک دی کو مومنان دی اشهد ان لا الہ الا اللہ گواہی د جب او دزر کوم چې نشتا حق دار د بندګے سوا د اللہ نام و اشهد ان محمد ان عبده و رسوله اگوائی کم دا جبیا و دزا چه بیشکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندد اللہ او رسول اللہ غوی دا دا قیدی ذکر چه دیتا تشہد وی یا آخر قیدہ چی نفائے کی درود شریف دستی کی آئے تا صلاة وی درود شریف ورطا او پائے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین درود چی خولو ناغتاو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دعوت اليوم درود يا اے اللہ اللہم صلی اے اللہ رحمت اللہ رو لے گے پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا اولاد دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اولاد سی داگر خود داری دار کما صلی تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم لکشتا رحمت اللہ را لکلو پا ابراہیم علیہ السلام پا اولاد ابراہیم علیہ السلام انک حمید مجید بے شک تو استائل شی او خاوند لو یم اللهم بارك على محمد. اے اللہ برکتنا رولے گی پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل محمد و پا اولاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم لکچی برکتنا دیر آلی گلی پا ابراہیم علیہ السلام و پا اولاد ابراہیم علیہ السلام باندے انکا حمید مجید بے شکت استائلش و خاند لویے تا درود شریف شولو لی نبیاب دعا لولی دعا نمانزا آخر کی اگر دعا گانیم در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندیر نقل لی اور خدای جی ٹولی سڑی دکی نب کل یووی و کل بلوی کل بلوی کل یو مانزی کی ٹولی ملستیشی زان منسکے نفل منسکے سنت کے کل یووی و لولی مشہور دالولی مون دیت جامع دعا ہوئی تو لما دا غورا کرو جامع دعا شان سب گراگی اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. معنی دعا اے اللہ ربنا رب زمنا آتنا في الدنيا حسنة راکی منتا پا دنیا کی خیستجون سوی جبائے کی دنے کے توفیقی اور خیستجون آغی توی چی دن دپار خرچ کی دیا تجن سے تو دن پارے خرچ گئے وفی الاخرت حسنۃ اور باخرت کے خیر تجن چار جنت گن وقنا عذاب النار اور بچتاتے من دا عذاب دورنا دا دعا چولو لی نبیا با سلام گرزی دوارو طرف ہوتا اور داسی کلمات بوئی السلام علیکم ورحمت اللہ یو طرف بل طرف سمداز سلام دی پتا سبان دی حاضرین ملائک وغیرہ گیا دی اور رحمتون دا اللہ دی پتا دادا سی لے کہ اسڑے بل ملک تتلو غائب ہو چھو واپس راغن سلامی ہوگو کر در تروس دا اللہ سر مشغلو مخلوق نا خواہ بل خواہ تلو اس بیا واپس اغی تراغ سلام بیا طریقہ دار چیز سلام نباد چکل سلام و غرض و فرض و نباد آغی پسی س ذکر ندی س دعا گانی آل افتل پکاری تولے خسڑے نشی یاد والے باز یادی کی دارنگ تولے پیوزل نشی ویلے کل دی یووی کل دی بلوی کل دی بلوی مشہور بائی کی راز بھی کر دے اور آئے بارک مسلم دار جدا قبلی تے مخین ہوئی با امام ہم مقتدی اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ انت السلام تد ہر مصیبت نہ سلامتی آور کہوں گے ومنك السلام استاد طرف نہ سلامتی آرام بچ کہوں گے ہوتے یا ذا الجلال والاکرام تبارکتا برکتن والم تے اے خان دلوئے والاکرام و دے عزت دا کل دا توحید کرے مان دا گورا ذکر دے ذکر حتے او سڑے پنیت دعائے للی پنیت دسوال دعاوں دا نیت سر تعلق دے یا حدیث کی راضی فرض مانزہ پسید سبحان اللہ ہوئی دری دیر شکرت الحمدللہ دی ہوئی دری دیر شکرت اور اللہ اکبر دی ہوئی سلور دیش کر دایو طریقہ بلا طریقہ دینا لگا سانا دا دیر وقت سر نشتا دا لس لس کرتم لستیش بخاری کیا روایت را دی ہمیشہ دری جیش کرتا ہوا ہے کل لس لس کرتا ہوا ہے دا قعام منزنو تی پسی نورم سا اسکار شتا بازی روستو بیازی کرتو ویتر منز چلے ویتر دایا کو عام رکات تو نا دے نور منظور پہچان تھی وہ پاخیری رکات کے پائے کے دعائے قنوت نفتی کی دعائے قنوت قنوت وہی تابدار ہے تو عاجز ہے تھا دعا دا تابدار ہے دعا دا عاجز ہے پائے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعاگان نقل دی یو ہے کبلو ہے کبلو ہے سنی جائے مشہور دار چکم عام لستری کی اللهم نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونهفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق مانسو اے اللہ انا نستعینو یقیناً من مدد غاروستا ونستغفرکا و بخن غاروستانا ونومنو بکا ایمان لرو بتاواننے ونتوکلو علیکا و توکلکو بتاواننے ونسنی علیکا الخیر و سناوائیو بتاوانے خوم ونشکرکا و شکرکو استاد نعمتنو ولان نکفرکا و اسنا شکرینکو استان ونخلع جدا کی گمونگ ونترکو اپریک دمونگ من یخجرک آغا چال رجستان نا فرمائنی این ام جداوی بیکارت بی مغیر اللہم ایاک نعبدون یا اللہ خاستال بندگی کومون ولک نسلی و خاستال منس کومون ونسجد و خاستات سجد کومون و الیک نسعا و خاستات رفت ظلمون غلیدر سید عمال و کوشش من لرخونی مراد دا ونحفظ و خاص تاتا بداری قوم حفظ سی پیوس کی دل جوخ کی دل ونرجو رحمتک و خاص تاتا رحمت میں ساتو ونخشا عذابک و یرک و عذابستانا ان عذابک بالکفار ملحق یقینا عذابستا کافران پر ان خطید ان کے رئیم علماء لکھی دے کہ ملحق ام جائز ہے ملحق ام جائز چاوے پر جائز دا خطر دے رہے دمانزد الفاظو لفظی ترجمہ تما ذکر کرا مختصر طریقہ بلشی جائے تم تشریح وائل در الفاظ دی الفاظو کے خصوصی نکتی ری چاہ بانے دے تشریح کے براز اصل اللہ اکبر اول سرنا اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے دخل لویہ حکم چمن تکڑے امر کبر سلور کرتے کرے اخبل صفت لویہ متکبر کبیر لہ الکبریا تیسرا ذکر کرے لوئے دے لوئے اور دا اللہ اکبر لفظ داد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سنت متواتر کرا رہے دے انکارم کو فری چاہے اس نے کہ قرآن کی ادا نہیں چلا یا چمگا اللہ لوئے دین لوئی خدا سی زیادہ مناسب ہی کرا دا اللہ لوئی سرا دا اللہ دلوئے مطلب دارے چداغ سرا ہمسر برابر مثال نذیر شریف نشتا دے دا اکبر ہوئی دس لوئے دے انسان کو پری عقیدہ دا اللہ دلوئے یقین لری دارن کہ اللہ لوئے دے سمانا دا اللہ دا حکم پا مقابلہ کی بدبل چاہ حکم نمان کی تیل ہوئی مونگا سنا کے لستو سبحانک اللہم و بحمدک اللہ قرآن کریم کی دا تسبیح آمار چکڑے دے شپارس کرتے کرے سب سب فرض سے گرد کم سیز حکم کیا فرض یا تک دا اللہ تسبیح لستل فرض ہمان ذکی دا سنا لستل پدی الفاظ تو فرض نہ تسبیح سنگئی تسبیح سلور قسم دا یو دا عقیدے بل پا جوا بل پا عمل بل پا حال تسبیح دا اللہ پا عقیدہ کی سمانے پزل کی یقین کول کہ اللہ تعالیٰ پاک پا جوا سبحان اللہ ویل دا وظیفہ کول اور منس کے سبحان ربی العلیٰ و سبحان ربی العظیم ویل عبادت کول شکر دارنگی دا ہر چیز دا حالت دلالت کی پری بنے چ اللہ تعالیٰ پاک مخلوق عاجز دے جتا تسبیح حالی ہوئی خدا ہاتھ ساتے چی پاکی جموں گا اللہ پاک دے پاکی خدا ہر چیز دائیں مناسب ہی کرنا دا اللہ تعالیٰ پاکی دائیں سے مقصد دے دا ہر قسم شریک نہ پاک دارنگ دا نقصان دا صفات و دا عیبون نہ پاک رہے کم چ مشرکان اللہ دا پارا ہوئی دا اولاد نہ پاک رہے بل چاہ تو محتاج کی دل نہ پاک رہے مقصد دارے اگے تو نماز سلبی صفات دی نشتوا دی قرآن کریم کی چکم ذکر دی سنت کی چکم ذکر دی ددی عقیدہ سات اللہ پجب ہوئے لو تو تسبیح ہوئی دغا و تسبیح و بحمد کا و سرائی و بحمد کا دا تسبیح دا حمد سرا مر گئے دا ولی دا حمد سرا دا دیو پارک مون تسبیح ہوئی جلال پاک دین سمانا نعوذ باللہ اللہ کے نقصان انہوں نے پاک اور پسی سرے جلال نا و بحمد کا اللہ کے خزان لسی فتون دا کمال شتا تسبیح دا مانا جمونگا پاک مونگ دا غدا پاک ایسی دو ساتھ و بحمد ایک حمد نا مراد سی اگر صفتونا دا خدای تو اللہ دا زان دا پارست صفتونا و تورات انجیل زبور نور کتابون اخلو کیا پا قرآن کی رالی گری دی پا حدیث کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کری اگر لسلط دا اللہ حمد ہوئی دارنگ موئے تبارک اسمو کا دا اللہ نم اگر سر برکت تبارک قرآن کی یو کرت ذکر کرے اور اللہ رب الزان سر تبارک آتا کرت ذکر کرے مخلوق کی برکتوں نہ چول مخلوق آغتا محتاج دے برکت تھی لس کرتا ہے ذکر کرے نہ تبارک زمانہ اللہ برکتوں والا دے دا برکت مالک دے برکات ور کون کے دے برکات کون کے دے برکات پیدا کون کے دے دس ہی بوائی دیو جن اللہ صفت کی دعوی لکھی کہ اللہ مبارک رے مبارک درے زیر خط تاکہ بنوائے کہ اللہ مبارک رے بعض خلق بھی کی خطائش اور تبارک اسم کا معنی ہم غلط رکھے کہ مبارک دے نمستا درے زور ویدا خو غلط سے مبارک خدا مانا چاہیے برکت کی اللہ بچہ تا مفتاج ہے درسی بنوائے برکت سے تو ہی برکت اصل کیوی کلکی دل بقا ہمیشوالے داریں گے تیرے فیدے پیدا کول دا سوک کو لیشی اللہ کئی گئے دا اللہ صفت کے مفسرین ذکر لکلی چی دا صفت دا اللہ نے سواب بلچا دا پارا نسبت لکے ہاں بلچا تا بندہ تا غیر اسی چی اللہ پکی برکت تا چولے لو برکت پکی چی اور دعا کو لیشی چی اللہ فلان کی برکت واچی دارنگ تعالی جد کنگوی جد کو لکی عظمت تا یوی شان تا دا اللہ شان دے لوے قرآن کی رائے وقت ذکر دے سر ایڈ سی ڈیز مرکز دکان نمبر 6 اگیرا روڈ سوابی اللہ کشتا تو قرآن کریم مقصد دا کلمہ قرآن کریم کی دار توحید کلمہ ہے دو پنزوس کر تراوڑ پری کی الہ لفظ کا الہ الہ پاربے جب کے ستوئی ورد لغت کتابوں خلاصہ پیش کو یوی دا عبادت حقدار دارنگ حاجت پورکون کے دارنگ الہ ستوئی فریاد اوریدن کے دا فریاد زے الہ ستوئی پنائی ورکون کے الہ ستوئی دا محبت لائق تفسیر بیزائی نورو داد الہ مانے کڑی کہ بعض خلق بھی دا الہ مڑا دادو میں مانے کم دے جی ہوتا ہے سلی دے جی کتابوں نے کشتا جانا نو ماند اللہ الہ غیر اک بدائی چنشتا دا بندگے حق دار بندگی سے دا رکو سجدہ دعا نظر منختے توکل دعا وغیرہ دری حقدار نشتا حاجت پورا کون کے نشتا فریاد اور رضون کے نشتا ہر مصیبت تو پنا لڑکون کے نشتا پناہی اور کون کے نشتا بغیر ستانا اے اللہ دا تو سناوا عمانتے ددی سنا پزے احادیث کی نور دعاگان ہم راغلی نور سناگان ہم راغلی یو سڑے ڈیر سو شیرونا و ناتونا و غیر عزتی ندا ولی نہیں زکی چپل منز کو پورا کی کرتے یو پا کدار حدیث کی راجی دابو ہے انی وجہت وجہیا للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک له و بذالک امرت و انا من المسلمین. قرآن کی ہدایت تو قائے کے رانا اول المسلمین دا حدیث کے رانا من المسلم دا دوام لستل شیخ یا اللہ ما خپل مخ تا تک ارزول لے حق ذات تا چی اسمان نظم کے پیدا کری اک لکم پا توحید بانے نیم زدہ مشرکانو در ڈالے یقیناً زما مون زما قربانی زما جون زما مرگ خاص اللہ لدے چی رب در طول عالمو دے شریک نشتا او پا دی مسئلے ما تا حکم شیر ہے ازیم ددے دا منون کو دا دا مانزا پا سر کی بدا دا توحید اعلانو کے گا کل بلا دعا دام للے اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقینی من الخطایا کما ینق الثوب الابیض من الدنس اللہم اغفر الخطایا بالماء والثلج والبرد. اللہ تو دعا کر مینت کر یا اللہ لریوال راولے پمین زما پمین ز خطاگان و زما کی گناہن زما کی لک سنگ شیطان لریوال پیدا کرے پمین ز مشرق و مغرب کی یا اللہ ما پاک کے د گناہن نہ لک سنگ چھپا کے دیش سپین جاما د خیری نہ یا اللہ وین ز زم گناہن بالمائے پوبو او پوورا او پگلے ہر شے چھ دی انزل د پار دے پدے درو کی دا دعا گانی دی مشہور داری دے کارے اولو لے اعوذ باللہ چی منگویل اعوذ باللہ قرآن کریم کے اللہ حکم کرے دے استعازے سلو کرتا پنائی غارے پا اللہ فستعز باللہ اور استعازے پا یو اللہ پورے خاص کرے دے چی اللہ پورے خاص دا اللہ سر اب شریک پہ استعازہ کے نہیں جوڑائے پنائی ورکون کے خو صرف اللہ آرے امن ورکون کے صرف اللہ آرے یا شیطان ہو ڈیر غٹ دشمن دے خاص کر دا قرآن دشمن دیو جانے چکل قرآن لستلی کی گی نا اول نا داموں گا سورت فاتحہ وائیو کر ماندہ کم دائنہ مخی زکا عوذ باللہ وائیو چاہ غٹ دشمن دے شدانا بس چی بیاغی بسی بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی یو سل سوار لسکر ترالے دیوسل دیارل سورتوں پر سر کیا ایوزل سورت نمل کی پکی دن داخل کیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چیز ہر کار نیک کار رات ہو کہ بسم اللہ ہوئے گا کہ نہ بولے بے برکت بش اور بسم اللہ کی دا بے شردے کے لئے کمال لے دے بے تد استعانت بے ہوئی دا مدد دا غفتلو در مقصد دارے چی ہر کار کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سر اولے شورو کوئے مانا ہر کار کی اے اللہ مستا مدد تا محتاج ترا سر مدد ہو کہ اکار اللہ سب تو رس ہے منز یو لوی کار دے نو پدی کہ اللہ مدد تم کو محتاج ہو گیا الحمدللہ چوں گے الحمدللہ دا کریمہ قرآن پاک کی دودش کرتا دا حمد ستوی حمد الحمدللہ ستائن و صفت چید اللہ دا شان سرخائی گورو قرآن کریم کے احادیث کے اللہ دخل ذات صفتوں ذکر کری خدائی تو دیر شیر صفتوں وہ چکل سو چکے نا آگے خلاصت و قسم یو سی صفتوں دا قدرت ویمی دا علم نمانا دارا نظام دا تمام وجودات و قدرت و تصرف و اکداری اور پہر پٹ و کارا لر نزدیبان عالم صفتون توئی الحمد صفتون دا کار ساز ہے دا غیب دان ہے دا واق دار ہے خاص اللہ للذی چھ پری صفات کی بل شریک نشتا کر رب العالمین کم قرآن کریم کے دو سلویخ کر تراغلے ہو رب چھ کلد عربی پا کتابنوں کیوں گو رے رب یوازی پانیوں کی تنو ہے تا خو یو مانم گئی تکر رب وی مالک تا ہوں رب وی پالنا کون کی تا، رب وی اصلاح کون کی تا، رب وی تدبیر و انتظام چلون کی تا، رب وی حکم کون کی تا، رب العالمین کی راتول داخل الرحمن الرحیم. قرآن کریم کی الرحمن بغیر دا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ جوالے وہ پنزوس کرت راغل رے، اور الرحیم یوسل سوالس کرت راغل رے، دوبارہ مطلب خدا رے چ زیاد رحمت، وہ فرق پکی سرے رحمان چکم معنی لری نائے کی یو دارے چ لوے لوے نعمتونو والا، ویندارے خاون دا دیرو رحمتونو، دریمدار رحمان غزاتی چی سوالو نہ دبندگانو پورا کئی، رحمان غزاتی چی دنیا پر ٹول مخلوق بانے مہربانی کئی عام رحمتی، اور رحیم ستوئی رحیم آگے توئی چی تکلیفوں نہ مصیبتوں نہ لری کئی، دارنگ خاون دا غٹو رحمتنو دا وڑو رحمتنو، دارنگ رحیم آگرے چی بغیر دا سوال نہ ہم ساجت پورا کئی، اور رحیم آگرے چی پا مومنانو خاص رحمتوں نہ کئی، دار دی مینس کی فرق مالک یوم الدین بولے ہو مالک یوم ملک، ملک بادشاہ تو مالک سی اختیار مند، بعض خلق دلتا خطا یغی مانا چکی کہ مالک یوم الدین بادشاہ در رزد جدا رہے کتا ہو مالک ویلے ملک خودے نہیں ویلے مانا ویلے غلط کہے، مالک دا دنیا و دا آخرت دوارو اللہ رہے خدا دا خیر رزد جدا رہے کیوں لے ہوئے دید دیر پارا ہوئی چھو پاک دا مجازی بادشاہن چنن خکاری کر داوام التکی نہیں دب صرف یو اللہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، دے مالک صفت کی شارد دے تش اللہ اختیار مند ہے باغبا نے سوک زورور نشتا گوئے شفیق آخری چور دی زورور پا اللہ سوک نشتا یا کنا بدوم ویلیو عباداتو کی دری قسمی دزرے عبادت جب عبادت دا بدن عبادت دا مال عبادت دزر عبادت سی محبت کول یرا کول امیدون ساتل توکل کول دا ٹول یو اللہ لرخاص دارنگے دا بدن عبادت خوب جب بانے سنا کول پلاس و خوبانے سجدے کول تعظیمات کول دارنگے دا مال عبادت سر زکات صدقات نظر و نیاز منخت شکرانے دا ٹول عبادات تھی نو یا کنا وہ تو دا ٹول یو اللہ لرخاص کو او یا کنا سائن سی ہر مصیبت کے ہر تکلیف کے ہر حالت کے یو اللہ نہ مدد غواڑ ذکر یو اللہ لے چی اگا مدد کئی کولی چی اسباب تم نہیں محتاج مدد اصل کدا ہے تو ادامنگ چی یو بل توائیو چی پن رو چت کداو کداو کا دیت اصل کے اسباب ویدا پا حقیقت کی مدد نرے واسی پختو کہ تو مدد ہوئی یا مجازی مدد ہوتا ہوئی داد اسباب دلان دی دیتا خدائی توب نہ ہوئی اس دن صراط المستقیم ہدایت مانا خو لار خودلی خو صرف لار خودلنا پغلاری چلول ہم توفیق ورکول اٹھو دے کی شامل نیغ لار ہوئی نیغ لار تو قرآن کریم کے دا نیغ لار درے مانی یو اللہ لبندگی خاص کول دویم دا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تابعداری کول دا سنت اتباع ورکول درہم دا قرآن پاک لستلو دا تابعداری کول دا دری دی صراط مستقیم بے پسی فرمائلو چی صراط اللذین انعمت علیہم دد انعام نمرات سرے دا ہدایت او دا استقامت انعام اگر سری قرآن کریم جاگے لمنگو گو رکا چی اللہ خصوصی انعامات پچا کری دی خصوصی دا حاصل بس دو روزی او پیغمبران او بل صحابہ اللذین انعمت علیہم پیغمبران او صحابہ دی دری مقصد دارا ہو چی نیغ لار بغیر دا پیغمبر دا لاری ننشی کے دے نیغ لار بغیر دا صحابہ دا لاری ننشی کے دے دا ثواب او دا عذاب کار دا با دا پیغمبر او دا صحابہ پا لاری سرمالی دیو جن دا بدتی لار آگا چونکہ دا پیغمبر لار ننکا اگر تو صحابہ لار نہ دن آگے تو نیغ لار نہ لکھی ای کیویلو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین غضب والا خدیر خلق دی قرآن ذکر کری یہودیان دائے پہ مثال کرا گئی عام مفسرین ہوئی آگا خلق چی سرد علم نہ سر د پوئن د حق مقابلہ کی کر مخالفت کی دیتا مغضوب علیہ اور دعالین حغل جاہل نہ پوئت ہوئی جر جہل دوجنا غلط لار باندھ روان نور فاسقان و بدتیان وغیرہ دیتا دعالین ہوئی آمین چوکن دا دعا واصل کی حدیث کے دیتا مہر ویلے مہر بادشاہ چی بے مہر خط نہ قبل گیا مہر وہ پہ لگا نمون چکل دعا پیش کرا نہ پدے وانے مہر پکار دے دیا پارے سے اللہ قبول کی کر بیا سورت اخلاص منگیلو بطور دا مثال لے سور اخلاص نہ سوا نور سورتوں ہم یاد دول پکار دیر سورتوں نے سایتوں یاد کر کل یو سورت نستل مانز کے کلبل کلبل یو سورت خاص قول پمانز کے چنور بنوئی فقالی کی دام اکرو ریدا سے بن گئے سور اخلاص خود دے پارو چدے یو جامع سورت ہو آسان سورت ہو عدد لستلو کی حدیث کی راجی دمر ثواب دل کا درے میں صدا قرآن جو لے اور سور اخلاص کے منگیل دا اللہ رپی جنگلے پورا عقیدہ و بکے کا بولے پلے کہ اگر ہوا دا اللہ وجود تے اشارہ وا اللہ سے دا اللہ ذاتی تعین تے اشارہ یا اللہ احد دارے چی کیا ہو دے و ذات کیم شریک نشتا اللہ سمد داو چی حاجتوں نے ٹول پورا کئی او چاہتے ساجت نشترے ولی کارساز و غیردان اگر ہے صفتوں نے خلاصہ لدا لم یلد کے داو چی دا اللہ ولد نشتن ولد و قسمی یو حقیقی جائے تا زوئے ہوئی لور ہوئی دا اللہ زوئے لور نشتا دویم حکمی دا اللہ نا زول نشتا نائب چورتا ہوئی چی اختیار و تسپاری دارے ولم یولد اللہ رچانا پیدا نہ دے مانے پلاری نشتا نا پلاری یو حقیقی پلاری ام نشتا یو حکمی پلاری چی زورور ارتا ہوئی پا اللہ وانے سوک زورور ام نشتا اولم یکل لہو کفوان حد داو چی دا اللہ سر پا حص صفت کے حصوک شریک نشتا نہ پیغمبر نہ ولی نہ بزرگ نہ بل احدنے ویلو کا ددین رستو سبحان ربی العظیم چی ویلے کدھا پر رکو کے دا فسکا چی حدیث کی راضی چی دا آیت چی نازل شر فسبح بسم ربک العظیم قرآن کی دا آیتو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی دا پر رکو کی پدے عمل ہو کے سبحان ربی العظیم ہوئے دارنگ ربنا لکا الحمد دا یو کلمہ دا خو پدے کی سلور طریقی دی سلور ہر یو چی وائن جائز دے ربنا لکا الحمد دویم سرے ربنا ولکا الحمد اور سرو ہے دریم دارے چ اللہم ربنا لک الحمد سلورم دارے چ اللہم ربنا ولک الحمد دیکھی کاری اور طریقہ وائن دا جائز دے ذکر حدیث کی چکم ذکر ہی اٹھول جائز دیکھی دام یاد ساتھ ہے دا کو اختصار اسے رب احادیثوں کے بدغ وقت کے نور کلمات ہمشتا زان لمونس کے اگد ادرے گی پدائے قومہ کے اللہم ربنا لک الحمد دے ہوئے مثلا اور پسی بوئے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شئن بعدو یا اللہ استاو دیر حمدن دی پاک دی برکتن والدی دا اسمان و زمکا و ما بین چھ ڈک کی بلکہ سج استاخ وخی چھ ڈک کی ندا تم رحمدن دی استاخ دارنگ سبحان ربی الاعلا قرآن پاک کی در حکم چراغ سب بحسم ربک الاعلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل پریبا نے پسجدہ کے عمل کا آئے مانا سبحان ربی الاعلا آئے خدا میاد ساتھ ہے فرقو کی دغ کلمہ او پسجدہ کی دا تدین سوا نور ہم شتا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت دی احادیث کے آئے چھے نقل دی مثلا داب کم نقل دی رکو سجدہ کے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح یہ کل دا ہے سبوح دیر پاک دیر دے گن پاک بل بے شانے دے رب دا ملائکو دے دے روح دے جبریل دے دائیں حدیث کے دام راضی چی کل دا سی وائے سبحانک اللہم ربنا و بحمدکا اللہم اغفر لی حدیث کے اکثر راضی چی رسول اللہ علیہ وسلم سورت نصر نروس دالت سکر پاکی رتا لر یا اللہ رب زمونگے ستا ستائنی دی یا اللہ انگ تبخنا ہوگی نورم د دین علاوه نور اسکار هم راځي ور مارته د دوو سجدو په مینس کې چې کومه جلسه آئے کہ برب اغفر لی وائے عام دانے چھ سنے مسئلہ دا حدیث کشتا مشکات کشتا بلکہ شامی کے مشتا وہ خلقو تیسی غفلت کرے بلکہ پن نفل منزنوں کے یا زان لے چکین دا دین علاوہ نور مشتا سنگوائے اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی دوارے کن اللہ تاوائے رب ما وبخی ما بانے رحمو کہ ما تا ہدایت کے وعافنی ما مصیبتن نبچ کے ورحم ورزقنی مالا دے دقراک ہے بیا تحیات تو چلوستو نا تحیات تحیہ پاسل کس تو پیشکشی قولی و جب چرچا سستائے نہ کہے گا ستعظیم کہے سلامی اور تکہ دے تو تحیات زکم ہوئے داد جب تعظیمات چاہیت ہے التحیات وے دیکھ راضی چی السلام علیکا ایوہ النبی خلق یورا نبی تے سلام کا حاضر دے سننا ددی خدا مثالی ددی دا مثالی لگا تی چار تا خط لے گے نپائے کیو لیکے السلام علیکم ورحمت اللہ سڑے ادل دن لے خط بال دور سی گا زگا محدثین وی ددی او مطلب دار ہے چی دا سلام ملائک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترسی زگا خطاب شے تو ہم قول فقہ محدثین لکی شداد معراج پشپوان دی دا اللہ و دا رسول خبر شی ہوئی رسول اللہ جو رسید معراج پشپنوی التحیات للہ و صلوات و طیبات نو اللہ اور تو فرمائے السلام علیک ایوہ النبی و رحمت اللہ نو رسول اللہ بیا فرمائے السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین بیا درود چی اللہ مصلی قرآن کریم کے حکم دے کرنے چی صلو علیہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود وائے راغی الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخپل خود لی کم الفاظ چی پا حدیثو کی دائی لستل پکار او مشہور پا کداری غور دغری کم الفاظ چی خلقو زان جو کری دا درود ناغا شریعت کی ناجائز دی دیکھ سوال دائی چی کما صلی اللہ علیہ ابراہیم دا ابراہیم علیہ السلام سرے مثالو لے ورکا تیر تا دا مشہور مثال دانے چی ابراہیم علیہ السلام پا درود کے پا رحمتونوں کی زنگ نبی نے زیاد نہ لے چون کے مشہور و عربوں کے پہ یہود کے پہ عیسائیوں کے تو دا شہرت دوج نے اغب مثال کے پیش کرے بے آخر کی چکم دعا لست کے دلا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ منہ دا دعا خدای پر خاص نہ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقبلہم و صحابہ تا بدغ وقت کی دیر دعاگانے خود دلی چکل آگئی زکے اغلو لے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوتا ہے دعا کھولے دا سوایا زمان دا پاخر کی رب انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا ولا یغفر ذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک ورحمنی انک انت الغفور الرحیم رب ما پزان ظلم کرے دیر ظلم گناہونو خو نبخی مگر تے بخی نو ما تا بخنو کی بخن استار طرف نخاص و رحم روانیو کی تا بخن کے مہربانی کی بل دعا حدیث کے راضی بلکہ امام احمد وی دا دعا فرض دو داغی احتیاط پکار دے چاری سڑے لو اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر یا اللہ دا عذاب قبر نہ پنائی وار واعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال رب پنائی وارم ستا پتا سر دا فتنے دا مسیح الدجال واعوذ بکا من فتنة المحیا و فتنة الممات یا اللہ دا جنو دا مرگ دا فتنوں نم بچ کے او اللهم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم او اے اللہ دا گناہون نہ دا قرضون نہ بچ قرضون ہم بکراول دا حدیث کرا دی کہ خرص کہن بیا بو وعد خلافیم کہ دروغ بو میں دیر گناہ نے پیدا کی السلام علیکم شکل ویلی کی گن تو دوار طرف سر انسان نیت کی دے دی خوا کم مرگری دی او دی خوا کم مرگری دی کم مرگری نشتن ملائے خوشتا گا بیا اللہم انت السلام دا فرض مانزن بعد دائے طریقم شرعی داوی چی قبلی تا مخی نو اللہم انت السلام دے ہوئے پائے کیا نور اوقات دا نزیادی کی نور کلمات بیا ددین علاوہ منگویل نور ذکرو نمشتا دعا گانے مشتا دیر ششتا حدیثو کے غرم آگئی چی سڑیا نقل شیئے لولی مختدی دی پزین ناس دی آدھی لولی کرن یا بروس سنت کئی سکر دام سنت دیو عام سنت او ایمان چی کا ناغد اللہ منت السلام نہ علاوہ کنور کئی کا نا وہ قوم طرف ترا گل پائی کی گر یو ذکر دعا دار رب آئینی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت یا ربا ما سر مدد کی استاپ یاداش استاپ شکر استاپ خیستہ عبادت ترا سر مدد کی جدا کا کل دا دعا رب قینی عذابک یوم تبعث و تجمع عبادک یا رب ما بچ کی دستاد عذاب نہ وکم اور زبان تبع سو عبادک بل روایت کی راضی تجمع عبادک چھ تب بندگان جمع کہہ رہا پور تک ہے تارا حدیث کی راضی دا ما خام و دا سحر سبا ددی منز فرض چیو کی کر فرض منز پائے پسے وہ کرتا ہوئے اللہم آجرنی من النار اللہم آجرنی من النار یا اللہ دور نہ پناہی راکی دا سی دعا گانے دا فرض مانز پسی دی قبلی کی حدیث کی راجی وہ گو رہے کہ دا التزام نشتا چہ تاسو دا امام انتظار بکوائے یا وہ امام دا خلق انتظار کئی نا امام دے خپل اسکار اور دعا گانے غواری دارنگے مقتدیان دے مسکار کی یو دعا گانے دے غواری کپرے کی یو زیشول نو ٹھیک دا کہ یو زیشول امام مخ کے شو یا مقتدی مخ کے شو یا مخ کے پاسے دو لڑ نا دا التزام بننی اور دارنگ پس سنت تو پس پا جمع بانے دعا غختن اور آئے بے التزامات آو خود پہ دست آو سنت کی سرار ثابت نہیں عام اسکار و دعا گانے سنت و نمخ کی مخ کی دارنگ دعا قنوط چی کلم مخ کی مار دوے مشہور ہو اگر آئے دا تحقیق خبر ہے امنگویل جلال ہم اینا نستعینو و نستغفرو دا خوشتاخو لیکن کل چمندا حادیث و کتابوں کی تفصیل گرو ندارت لفظ امن تپائے کنری ملوشی کہ ونو میں نو بیکا ہو نہ توکل والے تاثیر واٹ سنی ساری ہاں داو نش کو رکا ہوں باز ویلی شدہ نشتا لیکن کتاب دے کنز العمال دا حادیث و کتاب دے داغے تم جس کے اتو یا صفحہ کے ونش کو رکے بکے ویل دا ابو قاسم تبرانی کتاب دے داغے تک کتاب و دعا ہوئی دائے پیول سو پین سلویخ کے دوائم جس کے دا دعائے قنوطی ذکر کر رہے لیکن دغ کلمات پا کی بازی نشترے دیو جنا غور دعائے قنوط محدثین بلم ذکر کئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل نوسیتا خودل حسین رضی اللہ عنہ ہوتا اغسل اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولني فيمن توليت وقني شر ما قضيت وبارك لي فيما أعطيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يظل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اهدني يا الله ما تهدايتك پاغ ڈلکی چتا و تهدايتك يا الله بچم ساتي پاغ ڈلکی چتا بچ ساتي یا اللہ تو زمون اختیار مند سے پار ڈلکے منہ سر دوستانہ کی چچا سر تو دوستان سادی یا اللہ برکت را کے منہ پائے کی چتا را کڑی یا اللہ بچ ساتے منہ دشر دائن چتا سا فیصلے گڑی یقیناً تو فیصلے کول سے پتا بان سوک فیصلہ نشی کو لے یقیناً نہ دے ذلیل ہا سوک چتا و سر دوستانہ گئے ان دے زتمنا سوک چتا و سر دشمنی گئے تبارک تربنا یا اللہ برکتن والے و تعالی تولوی ذاتم تے تا قنوت دعای قنوتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل مسیح دفودل اشارہ دیتے شدائے و بہتر دعای قنوت تے دیکھ مقصد داو شکم اسکار دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا ذکر ہی کرن نقلی ناغتول لستل جائز یو پور خاص کول یو پور سلیل نہیں پکار یو خو عام امیر ہے چا یو یاد کرے رہے ٹھیک دا نور نشی یاد ہوئے وہ کوشش پکاری جدا ٹول یاد سی جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت مطابق پدیبان عمل راشی پدے کیو تپوس دا کر شعر چے اشارہ دا دے باب کی دیر حادیث نے ملا علی قاری حنفی و عالم تیر شعر امشل حادیث پہ کتاب کی را جمع کری آئے تا تزین العبارت پہ تزین العبارہ لتحسین الاشارہ اویلی چے پہ تشہد کے قیدہ کی جگہ لکھے نے تشہد کے دیکھیے گوتا پورتا کول پاک گوتا وسی آب ویاگ دینا چبیا تکیری صرف لگے کگشی اور دمانز تر آخر پور اگ باقی پاتی دے نیت کی داسل کی نیت دا دے رے دا دعا واڑ آد دعا دا پارا یو طریقہ خدا دعاڑ لاس پور تکی نو بلد طریقہ دار صرف گوتا پور تکی توحید ہم پکیو لیکن دا دعا دا پارا اصل کے گوتا پور تکول ذکر دا دعا تر آخر پورے بھائی دمانز تر آخر پورے تر سلام پورے دا سنت طریقہ دا کم خل کچھ دے دا مخالف دا سنت ویلو ملا علی قاری رحم اللہ پائی بان ڈیر بد ویلی ایوبل سلاد پہ موز دا جنازے سلاد الجنازہ اور تو موز دے پہ حیثیت باندھے کہ پاکی والا پکار دا بے ادس نے کی گا نیت اشتا و سلام شترے پدے لحاظ بنے منز دے اور چی رکو پا کی رشتہ سجدہ نشتہ نہ بدلے آز نفسی اور دعا ہم دا صلات دعا تا ہم دائے مختصر ذکر کیوں ذکر وقت اس کم دے مختصر دار پائے کے چرائے سلور تکبیر فرض سلور تکبیر فرض اللہ اکبر جی لیکن اول نیت نیت و نیت آ مسلر جگہ ماندے کے تمہارے چپو کھلے بان نیت نہ چی خا عربے کی بسنگ نو پختو کی بسنگ او بال راشی جنت کوم کوم آل تس بیا تک ویرون پیشوی دے و کئی حب ہے نکی نہ زڑو کی دائر آدھا تر آروانے چی دی مڑی جنازہ کوم اللہ رضا دا پا رہے کوم نو بس دانیت شکر اللہ اکبر بوائے پاگے اللہ اکبر پسی اللہ اکبر پسی بیا سنا ویل دی کم چی پمانزے کے لے سبحانک اللہم و بحمدک پتہ طریقہ ہے لوگے ہاں پڑھے کہ احادیث کی اوبل خبرم ثابت اغسر چد ثنا پسے اعوذ باللہ بسم اللہ الحمدللہ سورہ فاتحہ استاو کنا نگور دے کہ احناف انکار نہ کرے تلوار شروع مختصر جنازی لستی کی حدیث کے راضی سورہ فاتحہ لستل جنازہ کیوں تم ردا چی احناف ہو داغے حیثیت بدل کرے شامی وغیرہ لکھی للی دی وہ پتور دا ثنا دا دعا نہ طریقہ دا قرات لستل خوشتا بولے پر حدیث بان عمل لازی نہ عرد لستلی کی بہتر دار ہاں کو نہ للی جنازہ کی بائے بسی بیا اللہ اکبر ویلش بیا درود شریف لے نو درود ہم پاگے کے بعد خلق اللہ بل شان جو کرے رسالوں کی چاپ کرے کما صلی تو سلم تو رحم تو دانش تھا درود شریف ہم دغلے چکم درود مونگا تاسو پمانز کی وائی تگ درود بل بل درود وائے کہ نہ لو بل تکبیر چوشی بریم نو پائے بس اس طرح دعا دا کہ میرے دعا گانے بھی مشہور دعا دار سے اللہ مغفر لحینا اللہ مغفر لحینا ومے دینا اے اللہ بخنوں کی زم جندو تا زم گمڑو تا یو مرہاور چکم حاضری کر او شاہد نہ او غائب نہ او صغیر نہ او کبیر نہ او ذکر نہ او انسان زم گ حاضری نو بخے زم گ غائبان نو بخے زم گ واڑو بخے زم گ لویو بخے زم گ ناری نہ او بخے نہ زم زنانہ او بخے جامع دعا اللهم من احیتو منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتو منا فتوفہو علی الایمان یا اللہ سوک چی جوندے ساتے نو پہ اسلام ساتے چی جوندے ٹول پہ اسلام تیری آیا اللہ چی سوک مڑکے نو پہ ایمان سرے مڑکے شرح القائے کتاب دے اہی کلی کی دا جوند سر اسلام دکوی چی اسلام خو عمل لے نو جوندے چی نو عمل کو لیشی کنا اور دا مرک سر ایمان دکو ذکر کرے چی مرک سر ہوئے عمل نکی کنا دری دا مولی عمل کی نانا شرح القائے نکی گی بیا ذکر سر ایمان ذکر کرے گور دنگ دعا کی دا الفاظ مستور بسے حدیث کی راضی اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتننا بعدہ یا اللہ منگ ددید اجر نمو محروم آئے منگا پا فتنہ کے پا گمرائے کے ماں چاہے اور کلب کی دام راضی اللہم اکرم نزلہ ووسع منزلہ یا وسع مدخلہ یا اللہ ددہ نزل میل مستیا خپ عزت باندے کی اور ددہ مدخل زیر داخلے چی قبر دے منزل دے پائے کے ولا وسعت واچے دا عام نارینو زنانو دا پار دعائی اور تم مطلب روایت کی ثابت دے چڑو دا پارا دعا سد ذخیرے چ اللہ مجال ہو لنا اجرا و زخرا دیکھیں مام روایت کی بدل وجال اگر نہ لے لی دل سے اجرا و زخرا و شافع و شفا چ اللہ دے زنگ دا پارا اجر و گرزے ذخیرے و گرزے سفارش کن کے اگرزے اور دارنگ سفارش قبول کرے شے اگرزے جنازہ پتہ کے طریقہ باندھے بعد دائن سلورم تکبیر کلش سلورم تکبیر شے نہ دائن نروس تو بیا دعا نشتا بولے دائن نروس تو ساری دل نشتا رہ سرک نہ پولارے دعا آشتا اور نہ پناستے دعا آشتا لیا کیا دفن دے وردہ اللہ اکبر پذہ اللہ اعظم وغیرہ ویل شری دامن آئے ذکر چکم شید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سنت ثابتی دائن خلاف کولو دا بیدر تی دا فقہ کی چکم باسونہ کئی گا آگا صرف دا جواز جواز دی جواز پسی مد آغیم ہوئی چی مکروح دی مکروح سمانہ بیدار دی امام ابو حنیفہ مقول دارے چی اللہ اکبر یا سرے بدلے اللہ اعظم و ابلو اندام بیدر دی رہے دا جدا خبر جمعن زکیہ ہو کا نکی دارنگی خضی پا جنازہ یا دوی او کنن سمانہ دا وہ انسانہ بکے رہے گا خزی جنازہ کی و انسان رائے چھ زنانا زنگو بخی ناری نو بخی دا عام جنازہ دا عام دوار تولو دا پارا واخر دوانا نسم اللہ علیہ وسلم اور دے خلق دائن غافل لی اغدار چھ منس چکی ناری نا دا منزب حالت کے اغفل پرتو یا کمیس دن رو گتکڑی چاگا دا گیتو نلان دی پدے سرمونز مکروہ تحریمی گردی حدیث کی راضی چ اللہ تعالیٰ ذات سڑی تا نظر نہ کری چاغذان پسی پل جامہ راکھا گی داما نے گیتا نے خطا کری اور دم رد شدہ حکم پمانز کے ڈیر شدید دے بغیر دمانزنم دا حکم دے ناری نے پارا بخاری دمانزن بغیر دمانزنا ہم دان جائز مکروہ دی سخ گنارے چاغری د گیٹو نے دان دے جامع دا پینسو یا مثلاً کمی سی تم روگت کڑی یا سادر دان پسی راکا گی دا نارواز اور زنانو دا پار دا جائے دیکھ یو طریقی چاگے تا صدل وی صدل ہم حدیث کرادی مانزا کی نرے پکار اغسی مثلاً یو سڑی اسی پزان کوٹا چول رے اور لستون کے لاسوننی ورکڑی یا اسی رومیال پزان مانی دا سے چولی اور آغای دا سے نی اڑاولی دق حالت تا صدل وی تغیم کراحت سے شتر خود دے مخ کے دے اسبال پہ حکم دائے پہ حکم کنے دے دائے پہ نسبت لگ کم زنانہ دا پارا نرے لپٹا استعمال اول چی ویختب گخکاری پائے بانے موزنے کی زکا سطر سطروی پٹول ہوتا چی دا نظر نہ پٹی نویخت دا آیا عورت تے او کله چې ویختوبانې نریلو پټا چولی چې ښکاری د پای سره مونځ نه کی ځکه چې عورت ښکاری کړ مانځه پسې ذکر بل جهر ذکر په جهر سره په داسې طریقه چې نور کسان هم اوري یا کله جهر مفرد شي چې خلک چغې وي کله په جمع باندې وي دا بدعت ها دومره چې کوم یو ذکر چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هغه په جهر سره نقل دی بائے صحابہ نقل کرے دن امام شافعی رحمت اللہ علیہ دائے ببارک کی جواب کی فصل باری کے لیے کری جدا فر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تعلیم نقل کو دوپارہ چی دی عزت کی زمن امام شی نہ پارا دا جہاد نہیں پکار اگر بل وقت کی خلق و تاغ اسکار خی کے مانزہ پسی دا ذکر کرے دا کو ادا کو ہے نہ مانزہ پسی ذکر پر جہر بانے دا مکرو ہر بل اتفاق نکون مانے شکم دا بازاری رنگی ناغے لاندے اوبن جذب کی ناغے سراو دسن کی دانا جائز دے اگر نکری دے استعمال ہی مدائے لاندے اوبن جذب کی گیا جائز دیا حدیث کے شتر نا اگر بل شان حدیث تتانے ہوئے دلے اگر دارے چھ ذکر دا سی کہو چھ خلق تا تلے ونے ہوئے وہشی اگر پو درکی ملی کلے فضائل اعمال کے واغا حدیث مطلب بل دلی پی پوئے نلی اغدار چ ذکر دا اللہ اوکے پدا سی طریقہ چ خلق تا تلے ونے ہوئی اگر سر ذکر دا اللہ پر طریقہ دا صفا توحید ذکر چ لیوانے رسولان تکل ویل شو نوح علیہ السلام دا بل دا چاغ دا اللہ ذکر پا توحید سر کو نہ خل کو آگت دیوانے کی اشارہ ہوتی تو چدا اللہ ذکر دا اللہ توحید پتا اس طریقہ بیان کے کہ میں خلق تا تلوانے ہوں چدا کو سکھ لیوانے رہتا ہاں مراد دے دانے دے کہ بدان میں اللہ سے غلبلا جوڑا کر خلق دا تلوانے ہوئی دا سی طریقہ نہ چلتا صاحب نہ نقلشتا نہ تعویل نشتا نہ سرنگ حدیث دا سے غلط مانا کی کہ چاکڑے وہاں غلط چی سیدھا مانا کی آؤ صحیح دا کہ وہ انسان جان ذکر اللہ کی پپٹ نہ اللہ رائے مطابق بدلہ اور کی رائے حدیث دامن رائے مطابق بدلہ اور کی کل چھپے جماعت کی ذکر کی ذکر دے تن چی اللہ اللہ یا سبحان ذکر دے تعلیم تو ادام چی اسویل ذکر سدی قرآن بیان ہو لوئی چسان لے اسڑے قرآن لولی رائے جدا بدلہ رہا کہ جماعت کی کل قرآن پاک ہوئی دیر و خلق طے ہوئی ندائی اسے کا بدلہ رہا مساغی نے تپوس کو منگا قرآن و سنت کے دبا نہیں ریزرو نہ مرگونا پے کے خدل مانے قدم کے خدل پزم کا دا مانز کے فرض سجدہ کے فرض سوک مانز کی پہ حال کیا پس سجدہ کی پذان پس اختیر و چتئی نمونز نے کی گیا اور کی گیا ہو جی متبر دوجے نے نہیں ویسے جو دائی جی چرد افسر لذین سر سرسور نہیں سیکھ لے اور اللہ تعالیٰ سے ملا گی سب دا پارا شرط دار دا سب التصال پہ وسوال دا ضروری خبر ہے قدانین و حدیث کے راضی موس پائیوان مکروی تحریمی گرز سب کی بدائی چی اول سر و جخ کی جخ دامانا چی مینس کے دائی پا مینس کے سفر جا خالی زی پاتے نہیں تول سفونا و پدی طریقہ بان قدان مینس کی ردوتن و خالی زی پاتے حدیث کے راضی پدی کے شیطان زی راضی پشانت دا گردو دی اور آغا دا دے خلق و پزنون کے وسوسی آجی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل پا سف کے سوک کمخ کی سوک روس پی برابر والے نکی دا سفونا نطب سے اللہ دلی پزلونوں کے اختلاف پیدا کی کدی سفون نہ برابر صف اہتمام اگر ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقفر اعلان کرو کل صحابی دیر پار مقرر کرو کہ اعلان کی چی سفون برابر کے کل و اقامت ختم شو حدیث کی رضی اور سڑے بو گرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسڑ یو طب رامخ کی شبل طب رست شاہ صف برابر کا امام چی سو پوری صف نہیں برابر کری یا سڑے پرے نہیں مقرر کری ناگر کمانڈ کی شوروں نے کہی کرے کہ امام ڈیڑھ وقت پورے مثلاً غزلہ دریزلہ لسلہ میش خل کل دری تربیت ور کی نہ کبا دائیں بیا چرتا آواز کل نکلی ہو کل کئی نیا خیر دے امام الحی چکم امام مقرری اور مانزو وقت تراشی نیا غیر انداجت نشتا مانزو وقت نہیں نہ بغیر دار دا اجازت نہ ریاموز نے کی ذات مسلح عثمان کا تحریف ہے قرآن قرآن کی وجل ویلے اصوب سے وجل تو وجد ہوئی نہ قرآن محرف وجد آڈو سرخت نہ قرآن کی نبادی نہ لفظ خال قرآن نے جو کیا لفظ ہے وجل وجہ تمام تھا وہی نہ تو غزل کیا ہوگی وجہ پھر آئی اصل وجہ تو غزل سے تعلق سے قرآن کی قرآن کی جگہ میں ذکر نہیں توحید موحد غنی سبحان کو آخری